A Musicòpolis és el temps de l'actualitat, amb les cançons en català. David Busquets, el que et vull dir, que en els Ribot amb admiro. És millor dormir i no sentir el que va passar quan ens vam trobar. No ho sé oblidar. Amagar el cap a sota el coixí i pensant en com jo t'ho podria dir. Per fi, no sé ni quan ni com, no sé ni què ni a on, només sé que som dos gotes en el mar que un dia s'han trobat per casualitat. Esperant que et trobis el teu camí, que jo sé que et portarà fins aquí. Sempre t'he buscat fins que me n'he adonat que et tinc al costat. I quan t'he trobat no he aprofitat l'oportunitat. Adonar-me'n que el teu cor està ocupat no em fa dubtar, penso lluitar sense parar. Passen hores, passen dies, passen mesos, passen anys. Tanta espera em desespera. Veig que el temps es va escoltant i el que et vull dir és... Digue'm quan podràs decidir. La infantesa et va robar. I miro a dins meu i penso com no se't pot estimar. Tants petons queden per fer a la compta dels pendents. Dies per estrenar i un passat per oblidar. Però sempre puntens un somriure per tu. que vas comprar. Et miro atentament i penso tants camins tens per triar. Vas aprendre massa aviat, esborrar i tornar a esborrar. Aprendre massa aviat a tornar a començar. Però sempre a punt tens un somriure per tothom i dones llum i dones vida i dones el teu món. El teu passat es va esvaint, te'n pots escapar. Però sempre a punt tens un somriure per tothom i dones llum i dones vida i dones el teu món. El teu passat es fa esvaint, te'n pots escapar. Seguim amb Musicòpolis, les cançons de casa nostra. Xavis ens presenta el seu nou single, una cançó que porta el nom de Petits Grans Herois. Arriben amb la força que els fa grans, lluiten fins que el dia és més clar. Guanyaran aquest combat, herois. cantant de Palafrugell, ens porta aquesta peça preciosa del seu darrer àlbum Fil a Fil, és Neus Mar, que tinguem sort. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cap. Que tinguis sort i que et trobis el que t'ha mancat. Que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren ple de promeses sols, un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fet que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Poc escrius per demà. Cada mà, m'encara el fruit de cada pas. Per això m'agrad la boira caminar. De la meva solitud t'he buscat quan ja no hi eres. Tu no saps quan és que et penso. Tu no saps quan és que et penso. Tu no saps quan és que et penso. Tu no saps que quan et penso ja no hi eres. No hi seràs més. A l'oblit ni dels meus he hagut de resistir. Apretar-te ben fort contra el meu pit i dir-te que el que avui és tenir-te sempre amb mi. Quan et penso, ja no hi ets. Iruna, en silenci, seguim amb la música en català amb aquests minuts del nostre espai de Musicòpolis. És una cançó del top 50. La fan dolent, ens porten Menteix-me. És una de les novetats de la música al nostre país. Amb Buós, amb la cançó anomenada Volcans, i amb el got mig ple d'en Manu Guix, posem el punt final amb aquest segment de Musicòpolis, amb les cançons destacades del panorama musical en català. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món, la llum al cel com dos volcans en erupció. Creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Aquesta roda va girant. Si et diuen que has de veure el got mig ple, no t'agobis, ara no hi veus res. Tu tira, segueix l'instint que et fa seguir somiant. És el més important. Oh! Escolta la música que sempre t'ha agradat. No cal seguir les modes. I sense perdre la curiositat pel que la vida et porta, deixa't sorprendre que la clau està en comprendre que tot rau en fer el que sentis sense por. I no t'espantis si venen canvis, no. Pensa que diuen que són sempre per millor. I si la sort no et fa cas, jo et seguiré a cada pas. No tinc la resposta sovint en